Grippowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Grippowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. W sprawie noweli ustaw sądowych politycy różnych opcji zostają przy swoich zdaniach. O przepisach rozmawiano w Pałacu Prezydenckim. Około 3000 odbiorców na Pomorzu wciąż bez prądu po ostatnich śnieżycach. Energetycy usuwają awarię. Słuchacze mogą jeszcze głosować na wybrane piosenki w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Po spotkaniu z prezydentem politycy nie zmieniają swoich ocen nowelizacji ustaw sądowych. Zdaniem przedstawicieli opozycji Andrzej Duda podpisze przepisy zwiększające zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Do takiego kroku namawia głowę państwa Prawo i Sprawiedliwość. Pałac Prezydencki na razie nie informuje o decyzji Andrzeja Dudy. O szczegółach Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda przypomniał o swych konstytucyjnych uprawnieniach dotyczących sędziów, które, jak mówił wiceszef jego kancelarii Paweł Mucha, potwierdził Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Nie jest uprawniona jakakolwiek ingerencja w zakres prerogatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jaką jest powołanie sędziowskie. Politycy różnych opcji pozostali przy własnych ocenach nowelizacji ustaw sądowych. Ustawa jest absolutnie konieczna do tego, żeby wprowadzić normalny europejski model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Możemy wnioskować, to są nasze odczucia, że podpisze raczej tą ustawę i pogłębi tym samym chaos. Mówili Przemysław Czarnek z PiS i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy ma nadzieję, że prezydent pozytywnie odpowie na apel jego klubu. O powstrzymanie się od powołania nowych sędziów wyznaczonych przez KRS. Prezydenckiego weta domaga się również Koalicja Obywatelska. Zdaniem Konfederacji najlepszym wyjściem byłoby wysłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda ma jeszcze ponad 2 tygodnie na decyzję w sprawie nowelizacji ustaw sądowych. Trybunał Konstytucyjny zapowiedział, że 25 lutego rozpatrzy wniosek marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego między Izbą Niższą Parlamentu i Prezydentem, a Sądem Najwyższym. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes Trybunału Julia Przyłębska, a sprawozdawcą Krystyna Pawłowicz. Trybunał Konstytucyjny opublikował postanowienie, w którym wstrzymał stosowanie uchwały 3 połączonych Izb Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Uchwała mówi o tym, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać. W ocenie Rzecznika Sądu Najwyższego postanowienie Trybunału Konstytucyjnego ma na celu uniemożliwienie wykonania uchwały, a tym samym uniemożliwienie wykonania wyroku TSUE. Michał Laskowski dodał, że ani Trybunał, ani sądy nie mogą blokować wykonania orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Zwykła grypa przyniesie w Polsce gorsze skutki niż koronawirus Chin, tak uważa główny inspektor sanitarny. Jarosław Pinkas mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że jest niezwykle wąska grupa ludzi, którzy powinni się martwić o to, czy się nie zarazili. Będą mieli go tylko wtedy, kiedy byli w Chinach, albo mieli bliski kontakt z osobą, która wróciła z Chin przez mniej więcej 2 tygodnie wcześniej i była w prowincji, w której znajduje się miasto, które jest zamknięte. Nasza grypa z całą pewnością przyniesie gorsze skutki niż ten wirus. Jestem o tym głęboko przekonany. W zeszłym roku, ponieważ się słabo szczepimy, zmarło na grypę 160 osób. Dotąd w Polsce nie potwierdzono obecności koronawirusa. Zanotowano pojedyncze zakażenia w Niemczech, Francji i Finlandii. W Chinach choruje ponad 7 tysięcy osób. Zmarło 170. Nie ma prądu jeszcze około 3 tysięcy odbiorców na Pomorzu. Ciężkie od topniejącego śniegu i lodu gałęzie połamały się i uszkodziły linie energetyczne w kilku powiatach. Służby usuwają awarie. Dostawy prądu mają być przywrócone do południa. Dziś śnieg może padać w południowej, wschodniej i centralnej Polsce, zapowiada synoptyk Mateusz Barczyk. Tylko lokalnie już możemy mówić tutaj o jakimś takim przyroście pokrywy, zwłaszcza na obszarach wyżej nad poziomem morza, na przykład roztocze czy wzniesienia na Barmii. Śnieg będzie szybko topnieć, bo nadchodzi ocieplenie. Najstarsze pochodzą z początku ubiegłego wieku, najnowsze z ostatniego roku. Jeszcze tylko przez 2 dni słuchacze mogą głosować na wybrane piosenki w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Listę utworów wybranych przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki można znaleźć na stronie 95.polskieradio.pl. To sentymentalna podróż po historii polskiej muzyki i Polskiego Radia, mówi dziennikarz trójki Hirek Wrona. Podróż, która ma nam uzmysłowić, jak bardzo Polskie Radio w swojej 95-letniej historii było związane z muzyką i polska kultura w ogóle była związana z Polskim Radiem. Zatem cieszmy się, że cały czas Polskie Radio jest z najlepszą polską muzyką. To jest, wydaje mi się, najważniejsze i to jest to, na co powinniśmy spoglądać przez pryzmat również tego plebiscytu. Piosenki z największą liczbą głosów zyskają drugie życie. Zostaną na nowo zaaranżowane przez kompozytorów Adama Sztabę i Krzysztofa Hardzina oraz wykonane przez polskich artystów. Wyniki głosowania poznamy 1 lutego, dokładnie w 95. rocznicę nadania pierwszej audycji radiowej w Polsce. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Znamy pierwszą półfinalistkę... Finalistka Australian Open. Nie jest to Ashley Barty. Australijce nie pomógł ranking, nie pomogła publiczność w Melbourne. Przegrała 6-7, 5-7 z Sofią Kenin. W poprzednim serwisie Amerykanka wspominała o filmiku, w którym mówiła o Andym Roddicku. Chyba była jego fanką, bo i rakietę miała podobną. You use the same racket as Andy Roddick. Yeah. Why do you do that? Because we want my racket to look the same as Andy Roddick. Prawdziwa fanka. Tak to właśnie było. Prawdziwa fanka, która miała ponoć też sposób na odbiór atomowego serwisu Roddicka. Na szczęście w Melbourne nie musi odbierać zagrywek słynnego Andiego. Wystarczy, że przygotuje się na Garbini Muguruze albo Simone Halep. Na razie w drugim półfinale 1-0 w setach prowadzi Hiszpanka. W półfinale zameldowała się też Polka. W turnieju juniorów Weronika Baszak pokonała Hong Yi Kong Wong z Hongkongu 6-4-6-2. Promienieje ze szczęścia, już półfinał się zbliża jutro. Tak naprawdę nadal w to nie wierzę, jestem w lekkim szoku, jak to po meczu bywa, ale powoli to do mnie dociera, że już 4 mecze wygrałam. Dobrze idzie, więc oby tak dalej. Nie w marcu 2020 roku, a w marcu 2021. Wtedy to rozegrane zostaną halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna poinformowała, że przekłada imprezę. Miała odbyć się w Chinach w Nankinie, ale wiadomo, że w tej chwili Chiny to niezbyt popularny kierunek na jakiekolwiek podróże. I to oczywiście pierwszy, najpoważniejszy problem. Drugi dotyczy kalendarza. W przyszłym roku, także na marzec, zaplanowane były w Toruniu halowe Mistrzostwa Europy. Informacji, czy termin zostanie podtrzymany, jeszcze nie ma, ale gdyby tak się stało, to do Polski nie przyjechałyby największe gwiazdy. Największe piłkarskie gwiazdy znajdziemy teraz chyba na Anfield. To w końcu siedziba Liverpoolu, który w Premier League idzie jak burza. 24 mecze, tylko jeden remis i 23 zwycięstwa, w tym wczorajsze na London Stadium 2-0 z West Hamem. Przewaga The Reds nad Manchesterem City wynosi już, uwaga, 19 punktów. No nie ma już chyba siły, która mogłaby ekipie Jurgena Kloppa odebrać tytuł. A takie City musi zadowolić się innymi rozgrywkami, które akurat Liverpool sobie odpuścił. Wczoraj obywatele przegrali 0-1 z Manchesterem United w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej, ale i tak awansowali, bo w pierwszym meczu wygrali 3-1. W Pucharze Włoch Inter 2-1 wygrał z Fiorentiną, w Pucharze Króla Real 4-0 ograł Saragossę. Już tylko godziny dzielą nas do zakończenia zimowego okna transferowego. Kluby mogą dziś zmienić Krzysztof Piątek, Milan na Hertę, czy Kamil Grosicki, Hall na West Brom. A wczoraj Radosław Majewski stał się najdroższym piłkarzem, który opuszcza Ekstraklasę. Legia na transferze bramkarza do Monaco zarobi 7 milionów euro. To nowy rekord transferowy. No i siatkówka na koniec. W Lidze Mistrzów wygrali i Jastrzębski Węgiel, 3-0 z Halbankiem Ankara i Werwa z Benficą też bez straty seta. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu w rejonach górskich. Także śnieg spadnie. Temperatura od minus 1 stopnia w Zakopanem, 2 w Suwałkach, 3 w Białymstoku i Katowicach, 4 w Opolu, Łodzi i Warszawie, 5 stopni w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie i Gdańsku, a 6 w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej 2 produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy

Dzień dobry, poseł Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości i wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych. Ale wiceprzewodniczący klubu już były. Ale dożywotnio były, tak. Nadmiar funkcji człowieka bardzo psuje. O, przepraszam. Więc bardzo żałuję, to było dla mnie A takie... A ja też bardzo żałuję. I właściwie nie powinienem prostować. Wszyscy żałują. To nie ze skromności, ale dla zasady, bo tego blasku dość. Ale coś pan się naraził, czy jest więcej? Nie. Dzielimy się. Ja się lubię dzielić, bo mówią, że jak się dzielisz, to się mnoży. To komu pan oddał tę zaszczytną funkcję teraz? Przepraszam, bo nie sprawdziłam. Edward Siarka, mój wspaniały kolega z Małopolski, poseł Solidarnej Polski, członek Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. Ależ tych funkcji się tu aż namnożyło. Prezydent Andrzej Duda może, a nawet zapewne podpisze ustawy sądowe uchwalane ostatnio przez parlament. Ustawy, wokół których jest mnóstwo emocji, a ich zwolennicy osądzani są przez część opozycji, większą część, od czci i wiary. Czy jeśli by tak zrobił, miałby w tej sprawie pana pełne poparcie? Czyli jeśli by podpisał. Nie miałby, ale on ma cały czas, nie ślepo, ale krytycznie, ale już z miary swoich lat i doświadczenia. Uważam, że bardzo dzielny jest prezydent, to był ogromny postęp, nie zmarnował 5 lat. A w tej sprawie, o którą pani pyta, a w tej sprawie konkretnej, absolutnie tak. Zresztą by, moim zdaniem, dlaczego też mam tak mocne poparcie ode mnie ma? Dlatego, że te działania części, na szczęście tylko części, niestety trochę wpływowej też części środowiska sędziowskiego, uderza tak naprawdę w prezydenta. Prezydent to może nie król, ale najwyższa, najważniejsza postać w demokratycznym państwie, wybrana bezpośredniej elekcji i podważanie, wątpliwość poddawanie, a już podważanie wprost, a to miało miejsce, osoby, które jego ręką, jego decyzją zostały sędziami, to prawdziwy skandal, to uderzenie w podstawę demokracji. Paradoks polega na tym, że ci, którym się zarzuca łamanie konstytucji, tak naprawdę jej bronią. Tak to wygląda. Rozumiem, że równie gorące poparcie mają pana koledzy, prezydent zmianę firmują. Panie pośle, ja mówię coś. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, panie redaktor. Prezydent nie robi mimowoli, mimochodem przy flaszce. Prezydent państwa ma gabinet ludzi, jak on podejmuje decyzję, że ten Kowalski jest sędzią RP, amen, koniec facierzu. No dobrze. A tutaj się zaczyna jakieś dziadostwo. No ale jak pan widzi, nie ma końca i amen. Tylko jest sprzeciw. Dlaczego jest taki sprzeciw? Jak pan myśli? Bardzo dobre pytanie. Wydaje się, że trudne i niewygodne, ale moim zdaniem, osobistym zdaniem, to jest tak naprawdę rewizja demokratycznego ładu. To jest niepogodzenie się z werdyktem demokratycznym. Przypomnę, że ostatnie wybory nieznacznie, ale jednak z pełnym prawem wygrała Zjednoczona Prawica. Mamy legalny, czysty mandat. I w naszej młodej demokracji, jak młodej dziewczynie, no wiadomo, to jeszcze są te niedojrzałość, niektórym się wydaje, że można to podważać. I tylnymi drzwiami, pod stolikiem, lewą kartą próbuje się to podważyć. Wygrane wybory to nie znaczy, panie, że mamy absolutną władzę. Panie pośle, tak. Oczywiście demokracja demokracją. Tak. Państwo szli z programem zmian w sądach, ale nie przedstawiali szczegółów, więc trudno się dziwić, że nie wszystkie szczegóły, istotne szczegóły się wszystkim podobają. I są zrozumiałe. Pani redaktor, to w to oczko spójrzmy. Spójrzmy w źrenicę. O co tu naprawdę chodzi? Ale czyje oczko? Oczko tego całego sporu. W ten tajfun. Spójrzmy w jego oko cyklonu. O co tak naprawdę chodzi? No co właśnie. Jest w tym największym... O co tak naprawdę chodzi? Proszę, Izba Dyscyplinarna. Otóż to. Wymyka się z władzy sędziów sąd nad nimi, a oni uczeni w piśmie znają przecież te wszystkie sprawy. To są przecież wybitni ludzie, inteligentni. Oni wiedzą, nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. I dzisiaj, kiedy my w bardziej czy mniej udolny sposób, bo ja zachowuję krytycyzm, to nie jest tak, że wszystko musi być idealnie. Przyjmujemy krytykę, jeżeli jest oparta na faktach i jest życzliwa. Ale tego typu, ze przeproszeniem, przepraszam, numery, kiedy próbuje się podważyć prawo demokratycznie wybranej większości parlamentarnej do stanowienia prawa i nie chcą się zgodzić, żeby kto inny jak tylko oni sami sądzili, na szczęście nie tak liczne, ale jednak skandaliczne przypadki niesubordynacji. Tu nie chodzi o niezawisłość. Tu chodzi o bezkarność sędziów. Oni już swoją szansę mieli. Odsyłam słuchaczy naszego... Zbijamy to zdanie wielokrotnie złożone. Tak? Co władza zrobi z tym sprzeciwem, który jednak ciągle jest? To nie może być sprzeciw permanentny, prawda? Trzeba jakoś to rozwiązać. Zdaję sobie sprawę, że nie można lekceważyć powagi tej sytuacji. Obywatele są też zakłopotani, bo po pierwsze w demokratycznym państwie są różne gusta i słuchają nas różni ludzie, mają swoje różne sympatie. To się to przekłada, ale jeszcze raz podkreślam. Panie pośle, co zrobić? Co zrobić? Myślę, że my nie mamy dużego wyboru. Prezydent, moim zdaniem, i tutaj się tym dzielę też, jest zmuszony praktycznie podpisać w obronie elementarnych zasad naszego państwa, polskiego państwa. I przykro to powiedzieć, że ciężko jest wyjść z sytuacji, kiedy nawet nieodpowiedzialny sposób część opozycji za granicą próbuje burzyć to, co mamy w Polsce. No to prezydent podpisze, ale to może nie wygasić sporu. I ciągle może być wokół tego jakaś dyskusja. Jak jest dyskusja, to jest okej. Natomiast coś więcej niż dyskusja. Może być burza. Tak, pani redaktor, ale proszę też nie niszczyć we mnie i w ludziach optymizmu, bo uważam, że jest refleksja, ale nie, no tym pytaniem i tą rozmową jest mi ciężko odpowiadać na pytanie i mówić o rozsądku wśród ludzi, którzy są stworzeni do tego, bo kto ma być roztropny, jak nie sędziowie. Ja tu powiem jedną rzecz, jeżeli skorzystam, pani powiem jedną sprawę. Otóż warto zauważyć, bardzo duży krytyk. Bardzo wielki krytyk, totalnej krytyce poddał nasze działania w sądownictwie. Mówię o Kazimierzu Michale Ujazdowskim, zacnym, wspaniałym koledze, którego znam od tylu lat z AWS-u jeszcze, ale on powiedział bardzo ważne słowa w Sejmie. Poddał krytyce wiele rzeczy, nawet bardzo mocnej, ale powiedział po kilku latach będziemy musieli to zmieniać. Co miał na myśli, mówiąc po paru kilku latach? On rozumie, że jest jeszcze coś takiego jak demokratyczny wybór i nie ma innej ścieżki jak przez wybory. Za kilka miesięcy dokonamy wyboru prezydenta. Proszę państwa, którzy nas słuchacie, wybierzemy, to nie wiem, czy będzie mój prezydent, czy Andrzej Duda. Może będzie nasz prezydent. Ale ktokolwiek będzie wybrany, to trzeba to przyjąć, czasami zacisnąć zęby, czasami się zachwycić, bo wybory demokratyczne polegają na tym i musimy się tego uczyć. I ta nauka idzie ciężko, a najtrudniej niektórym sędziom. Panie pośle, a czy jest jakieś pole do kompromisu z Komisją Europejską, która również ma zastrzeżenia i je raz po raz wyraża? Myślę, że cierpliwe tłumaczenie i chyba zapoznanie czyli się... Czyli tłumaczenie stanowiska, a nie... nie no i przede wszystkim, pani redaktor, prosty jest argument, to co powiedział trochę kąśliwie jeden z ważnych polityków. To w takim razie zróbmy reset i wprowadźmy system taki, jak jest w Niemczech. Czy też będą wtedy nam zarzucać? Taka pokerowa zagrywka pokerowa, pana kolegi, ale czy nielogiczna? Wie pani, co potrafią mówić ludzie w kołnierzykach, ci eleganccy, tacy super? No tak, ale u nich jest na innym etapie społeczeństwo i demokracja. Wybrani niemieccy parlamentarzyści. Mówili, że to w ogóle inny system, że to jest... Inna kultura. Nie, że to jest kraj federalny. Ja nie wiem, na czym polegają te różnice, ale ja słyszałam. Można stosować różne myki, dostrzegam te różnice, ale czy to zmienia istotę rzeczy? Że wybierają sędziów ci, którzy są wybierani w wyborach? Istota, proszę pani, istota. Dobrze, a co jest istotą nowego budżetu, nad którym pracuje Komisja Finansów, której już na pewno jest pan wiceprzewodniczącym i pana mam nawet trochę złości, bo mówią, że jestem bardzo socjalny, socjalistyczny. No i co, nawet to i co mam socjalista trochę, z PiS-u wymyślił właśnie ze Solidarnej Polski? To, że nasz rząd jest zbyt ambitny, czas się zastanawiam, bo mamy ambicje, bo z jednej strony... Co pan zrobił dla tych ludzi, o których pan tak walczy w swoim życiu? Ja mam spokój wewnętrzny, bo doczekałem się po bardzo wielu latach polityki skierowanej do człowieka. Można sobie mówić, co się chce. 80 miliardów. I ten budżet prawie jest skierowany do człowieka? Tak, pani redaktor. Dyskusja trwa, czy nie za bardzo, ale naprawdę dokonaliśmy ogromnej zmiany i ją kontynuujemy. Utrzymanie w budżecie państwa tych sztywnych wydatków, bo to są, kto daje, odbiera się, piekle poniewiera. To jest pewien problem. Mamy bardzo, to co powiedział premier 5 lat temu prawie, powiedział, warunkiem hojnej polityki społecznej jest kwitnąca gospodarka. I to mamy. Mamy też szczęście oprócz wszystkiego. Panie pośle, to ja teraz poważnie zapytam. Ja wiem, że w piekle może się poniewierać inflacja, ale ona trochę odbiera realną wartość 500+. Czy jest, ja wiem, że nie w tym budżecie, ale czy w ogóle w przyszłości jest przewidziany jakiś system waloryzacji także tych świadczeń z tego programu społecznego? Myślę, że nic nie jest na wieczność i waloryzacja to jest tylko utrzymanie siły nabywczej, powiedzmy jasno. I te oczekiwania mają swoje argumenty. Panie redaktorze, redaktor, ale my też nie możemy ale udawać... Ale na razie nie ma na to pieniędzy. Ale no, na razie dobrze pani powiedziała. Absolutnie tak, jesteśmy realistami. I z jednej strony utrzymywać bardziej sprawiedliwy system, a z drugiej strony być odpowiedzialnym. Bo chcę tu podkreślić to słowo. Przepraszam wszystkich rozczarowanych. Brakuje pieniędzy na wiele rzeczy. Mamy świadomość, że potrzeba więcej środków, zwłaszcza w pewnych grupach emeryckich. Potrzeba środków w służbie zdrowia. Potrzeba środków na słuchającą nas sferę budżetową, która ma od kilku lat bardzo niskie pensje. Pani redaktor, ja nie będę udawał Greka i my tego nie kryjemy, ale jeżeli ktoś uważa, że tamte 8 lat były lepsze, proszę bardzo, za chwilę będą mieli szansę ludzie zdecydować się też, w którą stronę pójdą. Panie demokracja, proszę, to jest a na odpowiedź. Czym twórcy budżetu oparli założenie, że wpływy zrównoważą wydatki? Na czym polega? Na czym oparli założenie, że wpływy zrównoważą wydatki? Musi być jakieś przewidywanie co do wpływów. Wpływy muszą być niemałe, żeby zrównoważyły wydatki, które też nie są małe. Mamy założenia do budżetu oceniane przez innych, zewnętrznych również. I również proszę pamiętać, że tu pani wspomniała o tej całej awanturze i o roli Komisji Europejskiej, ale ta sama Komisja Europejska chwali Polskę. Tak, oficjalnie. Nieoficjalnie również, bo zazdroszczą nam ogromnej zmiany. Europa to jest dzisiaj bardziej społeczna. Zawsze zazdrościłem im tego, ale dzisiaj się już nie wstydzimy. Nie jesteśmy w ogonie Europy. Ba, jesteśmy nawet wśród pierwszych państw, które naprawdę postawiły na wsparcie słabszych dobrze, grup społecznych. Dobrze, skąd pieniądze, panie pośle? Przede wszystkim wzrost. Wpływy te największe. Przede wszystkim, no największa naszym sukcesem tego nikt nie odbierze. To mogę powiedzieć tu z pełną siłą. Skąd naprawdę wpływy w 2020 roku? Podatki. Szczelne podatki. Jesteśmy, nie idealni, nigdy nie będzie 100%, ale mamy naprawdę wysoką ściągalność. To jest kilkadziesiąt miliardów, proszę pani, kilkadziesiąt miliardów z pieniędzy więcej niż w czasach poluzowania i nieodpowiedzialności z przeszłości. Druga sprawa, wzrost gospodarczy. Utrzymujemy wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Małe bezrobocie, wyższe płace. Zaplanowane jest 3,7. Tak, dynamika. Pani redaktor, ale to się wszystko przekłada. To są jak nożyce, jak się kręci. Niektórzy to jest... ekonomiści mówią, że to jest zbyt optymistyczne, bo gospodarka zwalnia. Nawet jeżeli, nie jestem też ekspertem, nie mówię ze skromności, ale taka jest prawda, bo ktoś jest wybitny, to niech tak mówi. Ja uważam, przez pryzmat swoich doświadczeń, że to jest bezpieczny budżet. Są też bufory bezpieczeństwa. I co chciałem tu wspomnieć i powiedzieć, może to może komuś się wydawać dziwne. Ja uważam, że my za bardzo hołdujemy temu zrównoważonemu budżetowi, bo my mamy jeszcze ogromne możliwości poluzowania tej gospodarki. Ale nie. Chcemy, mamy ambitny plan. No właśnie, może żeby, wtedy można by było żeby utrzymać w ryzach. Podwyższyć te świadczenia. Ale pani redaktor, czy nie jest mi przyjemnie powiedzieć, państwo tego nie widzą, ja się uśmiecham, bo mamy z jednej strony raz dla ludzi, a drugie trzymamy w ryzach gospodarkę. Kurs, dług wewnętrzny, zadłużenie. Proszę pani, proszę panie zadać, pośle. Proszę porównać Polskę z innymi. Panie pośle, nie ma wstydu. Patrzę na zegar. Jest okej. Okay. Sejmowa Komisja Finansów zamierza przesunąć 100 milionów na Polonię z Senatu do rządu. No czy pan jest za tym? I tak, dlaczego? Uważam, Senat że... sobie do tej pory radził z wydawaniem tych to pieniędzy? To nie jest też temat, on ma smaczek pewien, bo mówi się no tu ma smaczek, Senat. No, bo no ma Senat opozycyjny. No i dlatego awanturka, stąd to pytanie. Pani redaktor, nie ma tutaj... Te pieniądze były, są i będą dla Polonii przeznaczone. Senatorowie mogą i będą pracować w tej sprawie. Natomiast to, że rząd... A rząd koordynuje, a propos tego dyskusji o demokracji, to rząd koordynuje MSZ konkretnie sprawę współpracy i działania z, i to, że to przechodzi skandalem nie jest. Może to jest kontrowersyjne i ma smaczek, jak powiedziałem, ale nic tu nie ma, nic w tym złego, nie ma podwójnego dna i nie wiem z czego jest to pytanie, tylko szukanie dziury w całym. Tak to widzę. Że niby ja szukam dziury w całym. Nie pani. Pani jest tylko echem tych, którzy szukają jeszcze, dziury w całym. Czy pan będzie się tak do ale jeszcze to, przez nie, minutę pogrążał, że ja tym echem Nie, pani redaktor. Dobrze, to proszę teraz, wybaczyć, przepraszam. To teraz chciałabym zapytać na koniec. Głupiec tylko drażni gospodarza, tak? Chciałabym zapytać teraz na koniec, z czego wynika pana, nie powiem miłość, ale sentyment do Grzegorza Schetyny, bo pan wręcz był oburzony, że właściwie jego koledzy zmusili go do zrezygnowania, z ubiegania się tak jakoś, no nie zmusili go pod groźbą pistoletu, ale jakoś tak wyszło, pani że redaktor, nie ubiegał się o reelekcję. Grzegorz Schetyna nigdy nie był moim przyjacielem, ani nawet serdecznym kolegą, ale był kolegą i jest kolegą w tym sensie, że 20 ponad lat temu w AWS-ie razem pracowaliśmy i ja się nie wyrzekam tak łatwo, a tym bardziej nie pluję na tych, z którymi się drogi rozeszły. Mamy bardzo różne... A Budka to dobry wybór? Jeden z największych przeciwników. Borys Budka? Zakończę sprawę z tym. I powiem pani czasu. Tak, i wie pani, tak politycznie to jest może czasu. Inaczej, ale uważam i zawsze bronię dobrego imienia i jest przykro, jeżeli niektórzy chwalą sukces, Senat, odbiliśmy dobry wynik, pięknie, a później te same usta, ci sami ludzie wieszają na nim psy. W tym sensie było mi go żal i uważam, że jego historia jest przykładem, jak brutalna jest polityka. I nie brutalnie panu przemy. Dziękuję bardzo. Tego słowa. Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna proszę Polska. Proszę wybaczać wrogów w Chytym, że to powiedziałem. Dziękuję. Do widzenia. No. Beata Michniewicz. Do widzenia. Do widzenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon. Teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Romuald Wójcik. 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy zostanie przerzuconych do Europy podczas zbliżających się ćwiczeń Defender, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef MON. W tych manewrach chodzi przede wszystkim o szybkość przeniesienia wojsk, zaznacza Mariusz Błaszczak. Potem współgranie z wojskami sojuszniczymi. Wprowadziliśmy nową kulturę niejako do Wojska Polskiego. Ćwiczenia, które odbyły się w ubiegłym roku, polegały właśnie na tym, żeby ćwiczyć przerzucenie wojsk z zachodu Polski na wschód Polski, żeby wojsko ćwiczyło również poza poligonami, w warunkach otwartych. W spotkaniu dotyczącym Defender Europe 20 będą uczestniczyć ambasador Georgette Mosbacher, zastępca dowódcy sił lądowych USA w Europie George Arad i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego Rajmund Andrzejczak. Ponad 3 miliony nielegalnych papierosów przejęła w gdańskim porcie policja. Kontrabanda warta prawie 2,5 miliona złotych przypłynęła z Sankt Petersburga. W kontenerze z zadeklarowanym ładunkiem desek wykryto wydrążone w drewnie schowki, a w nich paczki z papierosami. Towar miał trafić do Rumunii. Nikogo na razie w tej sprawie nie zatrzymano. Prokuratura w Tokio wydała 3 nakazy aresztowania osób podejrzanych o wywiezienie z Japonii byłego prezesa Renault i Nissana Carlosa Ghosna. Jeden z nakazów dotyczy byłego żołnierza sił specjalnych USA, który miał pomóc w wywiezieniu biznesmena z kraju, w którym miał mieć proces w sprawie nadużyć finansowych. Ghosn został aresztowany w listopadzie 2018 roku w związku z szeregiem zarzutów, w tym zaniżania dochodów firmy, naruszenia zaufania i sprzeniewierzenia jej funduszy, a także niedozwolonego nadmiernego skupowania akcji, czemu kategorycznie zaprzecza. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Orlen zarobił 4,5 miliarda złotych. Taki był zysk netto spółki w ubiegłym roku. Firma właśnie opublikowała dane finansowe. Na zysk składa się w dużej mierze sprzedaż detaliczna na stacjach paliw, która w ubiegłym roku była rekordowa. W 2020 spółka planuje otworzyć prawie 40 nowych stacji. Około 320 tysięcy przedsiębiorców od najbliższej soboty będzie mogło skorzystać z tak zwanego małego ZUS-u plus. Prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne będą miały osoby, których przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 tysięcy złotych. Składki będą liczone zaś od 50% uzyskiwanego dochodu. Dzięki rozszerzeniu małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych, wylicza Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dotyczy to głównie mikro i małych przedsiębiorstw, więc to jest rozwiązanie, które w ich przypadku na pewno będzie istotne. Gdy mówimy o małych przedsiębiorstwach, często obciążenie składkami ZUS-owymi jest dużą bolączką, żeby sfinansować te koszty, a dodatkowo później opłacić pracowników, kontrahentów i często na koniec mało zostaje dla samego przedsiębiorcy. Warunkiem skorzystania z małego ZUS-u plus jest prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. W

piosenka nie jest dla ciebie, to tytuł tego nagrania. Moniek Staszczyk w naszej piosence dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do trójki, do dziewiątej, za 21 minut dziewiąta. No i teraz jest jedno bardzo, ale to naprawdę bardzo ważne pytanie. Czy to już w tym tygodniu? Czy dopiero za tydzień? Pearl Jam będzie na pierwszym, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. Głosujemy do jutra, do południa. No bardzo jestem ciekawy. To jest właśnie nowe nagranie Pearl Jam. Pearl Jam. Kiedy ta płyta, panie redaktorze? 27 marca. Marca. Czy lutego? Lutego. Muzyczny rozkład jazdy. Albo marca. No bo mnie zmyliło tutaj, bo czytam właśnie 13 marca, ale po kolei. Ja sprawdzę. Na raptem jeden koncert przyjeżdża do Polski kanadyjski zespół Austra, dowodzona przez łotewskiego pochodzenia Katia Stylmanis Grupa, ma w Polsce spore grono fanów. Poprzednim razem w październiku 2017 roku wpadła z wizytą na 3 występy. Teraz wszyscy będą musieli pomieścić się 20 maja w warszawskim klubie Niebo. W Niebie, jak wiadomo, miejsca znajdzie się dla wszystkich dobrych fanów Austry, ale o bilety lepiej zatroszczyć się jeszcze na ziemi. Koncert promować będzie nową, czwartą płytę zatytułowaną Hirudin. Ta ukaże się 1 maja, a zwiastuje ją piosenka Risk It. Kto zaśpiewał ten fragment w tym utworze na żywo? Ten, o. Chciałem jakieś takie chomiki śpiewające. A w reklamie? No cóż. Nie. A może jakiś, nie wiem, chciałem powiedzieć, jakieś małe dziecko. Coś ale mi to podpowiada, tak, że nie powinniśmy brnąć. Tak, no dojdziemy do K-popu i będzie źle. Dobrze. Kiedy zapłyta Pearl Jam? 27 marca, przecież mówiłem. No oczywiście, że tak, przecież wiedziałem. I tego samego dnia ukaże się nowa płyta szwedzkiego zespołu Little Dragon. Yukimi Nagano i jej koledzy wracają swoim 6. albumem zatytułowanym New Me, Same Us. Pojawił się właśnie pierwszy singiel z tego wydawnictwa, piosenka Hold On, a Little Dragon także wracają do Polski i zagrają u nas 2 tygodnie przed premierą, czyli już 13 marca. Podobnie jak Austra, wszystko odbędzie się w warszawskim klubie Niebo. Paris, a nowy singiel zatytułowany jest Hold On. To tak ku dokładności zmierzając. A na deser Budyń Pikula. Za taką nazwą nie do końca skrywają się panowie Budyń, czyli Jacek Szymkiewicz oraz Sebastian Pikula. Pierwszego znamy z zespołu Pogodno i Babu Króla, a drugiego niestrudzonego badacza polskiej muzyki tradycyjnej, zespołu Miąższ. Z bardzo ładne słowo. Polonistki je uwielbiają. Miążysz. Nawzajem panowie znają się od bardzo dawna i wielokrotnie dzielili scenę. Teraz ich znajomość nabiera bardziej niezacieralnego charakteru. Wspólna płyta, którą przygotowali, to oprawiony muzycznie tomik poezji pełnej pilnych obserwacji. Zatytułowana jest Śpiewy zastolne i ukaże się w walentynki. nieobznajomionym dodam, 14 lutego. Promując ją, obaj panowie zastukają do drzwi tak zwanych zwykłych ludzi, by w ich domostwach dać koncert. I to będzie w marcu i kwietniu, a taki trend domowych koncertów widzę, że nabiera na sile. Nie chcę się o nic już i chcę się uczyć grać. Muzyka wraca, dobroczyn, dobroczyn, dobroczyn. I chociaż straszą nas porcelany plepsu i franki straszą, a za firanki widmo coraz widmiej, dlatego... Zwiastaj dobro! Zwiastaj dobro! Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w tej muzyce były wykorzystywane instrumenty, które znajdą się właściwie w każdym domu, bo jak jest dziecko, to ma jakieś tam właśnie dzwonki. Sam jesteś cymbałki. No, ile razy mam powtarzać, cymbałki wyglądają zupełnie inaczej niż w twoim wyobrażeniu. Dzwonki, czy taki jakiś mały ksylofon, tego typu rzeczy. Tu jakaś taka grzechotka i to wszystko można zagrać. Budyń Pikula będą koncertować w marcu i kwietniu w domostwach. To bardzo ładnie brzmi. Krystian Hankaj, bardzo państwa przepraszam za wszystkie wyrazy, które się tu pojawiły przed chwilą. Cymbałki to cymbałki. Za 9,5 minuty, 9. No. I try to run. I grow weary. I try to walk. And I grow faint. Oh, I long to soar. On the wings like an eagle. But I look down. I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high up out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I'm singing. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. I lost the feeling. będziemy częściej o poranku spotykali się z panem artystą. Gregory Porter, nowe nagranie, bardzo ładne. O imionach mówiliśmy w audycji porannej, o imionach bardzo popularnych w 2019 roku, ale tych mniej popularnych też. Dzień dobry, ja mam takie właśnie niespotkane imię do Wiesław. Byłem w Bieszczadach, schodząc z Połonin, wsiadłem w samochód, wracałem do miejsca mieszkania. Patrzę, stoją trzech chłopaków, machają wieczór. Zatrzymałem się, bo wiadomo, Bieszczady to Bieszczady. Po 5 minutach rozmowy okazało się, że w tych trzech chłopakach był jeden Dobiesław. Bo nie uwierzyłem mu, pytałem się, kiedy ma imieniny, potwierdził tę datę. I zawsze powtarzałem, że Bieszczady to magia. I mówię, tak, dwóch Dobiesławów, jeden z Poznańskiego, drugi z Lubelskiego, spotkali się w Bieszczadach. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony, listy, SMS-y. Za 5,5 minuty 9. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. A na do usłyszenia Phil. Pan Phil ma dziś urodziny. Autopromocja. Chwyciłem jej dziadka za ramię. Proszę pana, coś się dzieje. Co mówisz? Nie dosłyszał. Tam, krzyknąłem, tam. Środkowy wóz był już rozkołysany na boki. Zanim przewrócił się z trzaskiem w stronę rzeki, dwa obok niego również rozhuśtane szybko zajęły się ogniem. Paweł Chile czyta swoje nowe opowiadania. Cyganka. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy dzisiaj około 11.45.